niet alles in. Ooit heb ik niet aan een belofte gedaan. Om een tijd te nemen. Dat zullen we wel raden, want ik heb beloofd. Ik heb een beloofd dat ik persoonlijk zal zorgen dat hij en zijn lieve moeder Cor in Nederland mogen blijven. Het land waar hij veel is waar hij thuis wordt. Ik kan niet bellen, sorry. Zouden komen. Nu staan we toch weer op dit punt. Laten we ervoor zorgen dat dit ophoudt. De Nederlandse overheid heeft het kinderrechtenverdrag ondertekend. En de rechten van kinderen moeten worden nageleefd. Dus moet een oplossing komen. En Michael, jij noemt dat ook al steeds. Hè? Het is ook voor de andere kinderen die in onzekerheid leven. Het belang van het kind moet voorop staan. En die oplossing die er moet komen voor al deze honderden kinderen in Nederland, die moet uit Den Haag komen. En Mico, jij moet blijven. Ja. Afgelopen dagen hebben jullie op televisie een meneer gezien van 79 jaar. Een meneer die in hongerstaking is gegaan voor kinderen als Michael in Nederland. De heer Eduard Ties. En hij is ook hier vanavond. Hij is ook hier. Hij was gisteren ook een Michael. dat u er bent. Heel bijzonder moment dat u hier bent. En ook wat heel bijzonder dat u zoveel geeft voor anderen. Dat moet met uw Limburgse achtergrond, maar waar komt dat vandaan? Mag u dat vragen? Sorry. Waar komt uw compassie met kinderen vandaan? Dat u zo bereid bent om in hongerstaking te gaan. Nu 28 dagen, meen ik. Al lang? Vandaag 27e dag. En waar komt die drive vandaan? Ik denk hetzelfde gevoel als elk normaal, redelijk denkend mens zal hebben als die weet wat kinderen moeten doormaken. Niet alleen op dit moment, maar de afgelopen jaren. En daar moet een punt achter komen. U heeft met Mieke al kennis gemaakt. Wilt u er eens over vertellen? Wie heeft u ontmoet? Ik heb Mieke al ontmoet. Wat mij het diepste is bijgebleven, dat is de handdruk. De handdruk van Mieke. Ja, want toen ik hem voelde en ik keek hem in de ogen. Kerel. De toekomst in. Jij bent hier van harte welkom. En je zult hier ook kunnen blijven. En daar wil ik altijd voor inzetten. Dit is echt heel bijzonder wat u doet. En heeft u enige, want u staat voor de deur, hè, bij IND, de directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, heeft de mogelijkheid om te zeggen, we geven Mikael alsnog een verblijfsvergunning. Heeft u enige reactie gekregen of heeft u enige idee, het gaat lukken? Ik heb met mevrouw Rodia Maas een heel redelijk gesprek gehad. Ik heb haar bewust op het schoentje kunnen kijken op enig moment. Ik ben niet zo'n held hoor, maar ik meen in haar ogen te zien gewoon een heel normaal, redelijk mens. En ik heb het ernstig vertrouwen in, en dat is geen valse verwachting, ik heb het ernstig vertrouwen in dat zij, ook al stonden wij op een bepaald punt lijnrecht tegenover elkaar, ik heb het vertrouwen in ons. Als vanuit de maatschappij, vanuit de samenleving, in de komende weken en misschien wel een paar maanden, hele krachtige signalen richting de politiek gaan. Ik ben ervan overtuigd, mijn gevoel is ervan overtuigd, dat zij de redelijkheid van onze twee eisen kan inzien en in elk geval dat deze jongen het recht heeft hier geboren, zijn toekomst ligt hier en die jongen hier ook te laten zijn. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Ja, er wordt nu een hand gedrukt. We zijn dus. Dank u wel. Eduard Dienst, dames en heren. Ja, Michael staat hier dus. En hij heeft een shirt met geen afkomst, maar toekomst. En de geluidsinstallatie is. Dit is een hechte gemeenschap. Een gemeenschap waar we voor elkaar op ze opkomen. Ondanks alle vooroordelen die over onze gemeenschap bestaan. We staan hier voor elkaar klaar. Een van onze leiders is Michel Assayas, directeur van de Black Archives. Op dit moment in het centrum bij Amsterdamse Poort te vinden met een heel mooi, echt inkijkje in de Amsterdamse achtergrond van de Afro-Caribische gemeenschap hier in Nederland. Mitchell, jij wil ook een aantal woorden zeggen. Ik kon nodig Marten uit om ook het woord te voeren. Goedenavond allemaal. Mikael, zo. Wat mooi om te zien dat er zoveel mensen hier uit de buurt, misschien ook buiten de buurt zijn gekomen. Mijn naam is Mitchell, ik was gevraagd om vandaag ook een kleine bijdrage te leveren. En dat doe ik natuurlijk met veel plezier als het pijn om deze reden hier moet staan. Zoals aangegeven, ik ben hier vandaag eigenlijk buurtbewoner. Ik woon in Rijgersbos, hier in Amsterdam Zuidoost. En lange tijd heb ik vrijwilligerswerk gedaan, Rozemarren als hier op de Achtsprong. Omdat, er is een heel mooi gezegde, dat it takes a village to raise a child. Ja, vaak kijk ik een kind en we zien ouders, maar eigenlijk heb je een hele community nodig om achter zo'n kind te staan. Ik ben heel blij om te zien dat we vandaag als community hier voor Mikael staan. Want wat er nu gebeurt is natuurlijk super onrechtvaardig, oneerlijk en pijnlijk. Dus om jou en je familie een hart onder de riem te steken, zijn we vandaag hier. In mijn dagelijks werk doe ik heel veel rondom zwarte geschiedenis, Black History. Iets wat ik op school helaas niet leerde. Een geschiedenis van slavernij en kolonialisme wat de hele lange geschiedenis heeft. En een van de lessen die ik daaruit leer is dat dehumanisatie, hè, onmenselijkheid, helaas ook onderdeel is van onze geschiedenis. En als we onze geschiedenis echt trekken, moeten we eigenlijk proberen zo min mogelijk diezelfde fouten uit het verleden te begaan. Dan moeten we menselijkheid tonen. En dat klinkt heel simpel, maar het is het niet. Want wat nu in Den Haag gebeurt, is eigenlijk hetzelfde als wat Nederland helaas heel lang in het verleden heeft gedaan. Onmenselijkheid, dehumanisatie door een kind van 11, die hier is geboren en getogen en niks anders kent, die hier thuis is, weg te sturen. Dus we roepen. Jawel. Mij was gevraagd om het niet te politiek te maken, om het niet te veel te hebben over de extreemrechtse politiek van de PVV en dergelijke, dus dat gaan we vandaag niet doen. Mitchell Milders vandaag. Maar iets wat ik heel af en toe ook doe, af en toe ben ik bij een protest te vinden. Het is vandaag geen protest, we zijn vandaag gewoon samen met elkaar. Maar één ding wat ik van protest heb geleerd is dat het soms fijn is om even samen het ander te scanderen. Dus ik wil jullie vragen om even met me mee te doen, om nog extra power te geven aan Mikael en om de boodschap richting Den Haag even extra duidelijk te laten worden. En ik wil jullie vragen om dan het volgende met mij mee te schreeuwen of zingen of wat jij wilt. Dus ik zeg, say it loud, say it clear. En dan zeggen jullie, Mikael is welkom. Ja? Duidelijk? Oké, even oefenen. Say it loud, say it clear. Say it loud, say it clear. Mikael is welcome here. Say it loud, say it clear. Mikael is welcome here. Say it loud, say it clear. Mikael is welcome here. Hey, hey. Beste mensen, jullie zien ook veel borden hier aan de zijkant staan. Het zijn borden die gemaakt zijn door kinderen uit Zuidoost. In de afgelopen dagen op de zomerschool die we hier hebben in Zuidoost, zijn kinderen met elkaar hebben gezegd, wij kennen Mikael. Afgelopen 2 jaar was je niet alleen leerling van Achtsprong, maar was je ook leerling van de zomerschool hier in Zuidoost. En deze kinderen hebben dus die borden allemaal hier getekend en geschreven. Heel mooi. Uit hun hart, omdat ze van hun vriendje houden. We hebben nog 1 spreker te gaan. Een hele bijzondere man. Iemand die ook online actief is geweest om voor Mikael te schrijven. Ik nodig graag uit op het podium Royce de Vries. Goedenavond allemaal. Ja, van Mikael. Ja, werd al zojuist gezegd, ik heb me online druk gemaakt over deze kwestie. Ik heb op X, vroeger Twitter heette, een bericht gestuurd. En de kern daarvan was, iets zo kan zijn dat een jongen die 11 jaar oud is,

Daar voor de hele meute, die stond te schreeuwen. Ze voelde zich wat ongemakkelijk. En, oh, hoor je me? Hè? Wat is dat toch? Oh. Ja, Mikael stond... Dank jullie wel. En blijf de petitie ondertekenen alsjeblieft. En blijf Mikael steunen. Dank jullie wel. En een hele fijne avond. Ja, oké. Okay. Hallo, jij zegt we hebben het met z'n allen gedaan. Ja. Volgens mij heb jij wel wat speciaals gedaan. Nou, ik had alleen een idee. Oh. En soms zijn ideeën zo goed dat je ze uit moet werken. Ja, dan zijn ze infectueus ook. Juist, hè? ja. En dan vertel je iemand het idee. En dan vertel ik dat. En dan wordt er gezegd, dat is een goed idee. Ja. En dan worden de mensen gezocht die daarbij passen. Ja. Want ik heb gezegd, ik kan en ik wil het ook niet alleen. Dit had ik natuurlijk in mijn eentje nooit voor elkaar gekregen. Nee. Maar wie is u dan? Ik weet helemaal niet. Nou, ik ben Jenny van Dalen. Ik woon 39 jaar in Amsterdam Zuidoost. Ja. Ik heb mijn hart verloren aan Amsterdam Zuidoost. Oh, jee. Ik geef al 25 jaar ook rondleidingen. Ik heb jullie in steeds de pol- op zoek naar het hart. Nou, nee, niet op zoek het, naar het hart, verloren. Maar om de mensen dus te overtuigen van de Bijlmer is echt zo slecht niet. Nee, joh. En ik heb, ik heb in de politiek hier gezeten, ik heb een kookboek geschreven, ik heb heel veel huizen verkocht, ik heb van harte restaurant hier gedaan, ik heb heel veel gedaan. Weet je wat het is? Nee. Ik heb geen geraniums, dus ik kan er niet achter zitten. Dat is nou het probleem. Dus dan ga je dit soort dingen doen. Mocht je verlegen zitten om geraniums, ik heb massa's, ik heb wil... twee geraniums. ik wil geen geraniums. Ik ben als wilde gewoon, ze groeien als kool. En de hele straat staat er vol mee. Hey, en waar ben jij van? Oh, van Radio Pappenpoel. Oh, oké, okay. Daar heb ik inderdaad al wat van gezien. Ja, goed ja leuk. Ja, we nou. Proberen een beetje wat geluid te laten horen. Leuk. Ja. Nou ja, weet je, ik wil...

weten. Altijd het karton. Ik zal bepaalde slogans even inslikken. Ik met pijn nou in mijn hart. Nee, succes. Doe het wel, doe het wel. Erg bedankt, erg bedankt. Een echte hippie rookt hem tot de tippie. Soms één, soms twee. Zo, kijk. Gaan we nu even naar die jongen. Hé, hey, hallo. Hallo. Hé, hey, ja, want vorige keer spraken we elkaar op Krakenburg, volgens mij was klopt, het. Klopt, ja. Oh ja, dat, ja, ja. Ja. En toen was mijn batterij al leeg, dus toen was de radio uit. Oké. Okay. Maar ik vond jou wel een boeiende spreker. Een boeiende spreker? Ja. Waar hebben we het over gehad? Over van alles waarschijnlijk. Ja, ja, het was een heel breed, breed spectrum was het. Ja. Maar we waren koffie aan het maken. Oh ja. Koffie, koffie. We hebben het laatst nog over gehad. Oploskoffie. Oploskoffie. Nee, nee, dat is geen oplossing. Nee, nee, nee, precies. Wat juist. Deze? Ik zag geen oplossing, sorry. Oploskoffie lost niks. Nee. Maar koffie lost dan wel vaak meer op dan bier. En toen, oh, zeker. En toen ging ik googlen en ja, oplosbier bestaat. Niet te veel reclame voor Amerikaanse multinationals. Nee, ik ga niet. Nee, het was een Duitser hoor die dat had uitgevonden. Maar oplosbier bestaat. De naam van een bedrijf. Je was je er waarschijnlijk niet van bewust. Het was een werkwoord geworden. Ah. Oké. Hun slogan was ooit Don't Be Evil. Die slogan is officieel verwijderd van hun algemene voorwaarden. Don't be evil. Don't be evil. Larry. I'm not evil. Oh, sorry. Maar daar ging het niet over. Want jij had het ergens anders over. Maar je leidde mij af met vreemde reclame. Oh. Ik kan me zo nu even niet... Wat ik dan zei. Maar, ja, nou, de naam van dat bedrijf. Oké. Okay. Wiens slogan het was Don't be evil. Weet je het nog niet dan? Nee. Het begint als met een werkwoord. G en dan twee O's en dan nog een G. Oh, die. Oh ja, ja. Nee, ja, ja, oké. Okay, ja. Ja, als werkwoord zelfs. Sterker nog. De Amerikaanse multinationals die onze minds al decades aan het koloniseren is. Ja, en ik heb dan weliswaar... We hebben toch ideeën over kolonisatie, lieve mensen? Ja, zeker. We weten toch wat kolonisatie is, lieve mensen? Zelfs mijn telefoon laat een D dat bedrijven. Ja. Want, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, je vindt het op mij ook duizenden keren terug, hoor. Ja. Maar ja, ik wens de naam niet gesproken te hebben in onze vrije radio. Ja, we hebben het hier over vrije radio. En die laat zich niet ketenen door Amerikaanse multinationals. Zo, weet je wel. Hier, ja. Ik kan niet wachten tot het internet het opgeeft. Dan gaan we weer massaal op de FM. Ja, ik weet niet of we het internet moeten opgeven. We zouden het moeten decommercialiseren, zoals het in het begin was, weet je nog? De digitale stad en zo. En iedereen een websiteje. Het geld heeft het overgenomen. Een beetje, en nou is het kapot. Ja. Nou is het gewoon kapot, het internet. Gewoon stuk. Ja, ja. Gewoon stuk. Ja. Ja, nee, dat, onreparabel stuk. Oké, okay, misschien, maar... laten we de infrastructuur dan in ieder geval... Die is in verkeerde handen. Behouden. Als we die in onze eigen handen kunnen krijgen, die infrastructuur, oké. Okay, maar In onze eigen handen, in ieders handen, maar ja, ons aller handen. Ja, nee, dat zou ik wel een goed idee zijn. Commons zijn het. Zoals het vroeger was. Ja. Zoals het bedoeld was ook. Ja. Niet van bedrijf naar bedrijf, of van bedrijf naar mens, maar van mens naar mens. Op een lapje land, dan mocht je dan de koe laten lopen als je dat wou. Ja. Dat was voor iedereen. Ja. En nou hebben we internet. Ja. En dan mag iedereen ook een koe laten lopen. En het heeft op zich wel voordelen, denk ik. Dat we geen papieren meer hoeven rond te dragen. Ja, al die verbindingen. Prachtig, joh. Je kan een verbinding maken met die hele familie tot in het einde der tijden. En ja. Dat is wel prachtig allemaal. Dus, maar ja, het moet wel uit de verkeerde handen blijven. Ja, maar dat is niet gelukt natuurlijk. Nee. Dus. Ja. Maar we zijn hier nu vandaag hier natuurlijk voor iets heel anders, namelijk voor Michael. Dat is waar. Een van de niet-winnaars van de loterij. En om ons te verzetten tegen rechtse politiek. Ja. Maar we mogen dan weer geen politiek statement maken. Nee, ja. Weet je dat toen ik de politie zag... En als ik dan hier bij Anton de Kom sta, dan denk ik, was ik mij opeens bewust van dat ik een Palestijnen sjaaltje draag. wat een tegenwoordig een politiek statement is. Ja. En de heer De Kom zou ook geen moment getwijfeld hebben om hier een zeer duidelijk politiek statement te maken. Maar, maar goed, ik begrijp het wel. Wat begrijp je? Dat ze deze discussie niet in, de, in een of andere hoek gedrukt zien, willen zien worden. Ja, ja, ja. Zeker niet over de rug van een kind, dat begrijp ik heel goed. Nou ja, ik vond sowieso voor dat kind wel, die stond daar op een gegeven moment voor een enorme mensenmassa, die stond te schreeuwen zo, hè. Jezus, nou, wat een jeugd. Ja, ja. Zo. Ja, natuurlijk, maar ook het vooruitzicht dat je nergens naartoe moet waar je... Ja. Maar, ja. Ja. Dat lijkt me niet leuk, maar nee. En ik heb zelf kinderen, dus nee, ja. Ja, ik begrijp het. Als ouder begrijp ik heel goed dat... Het is zo alle spuigaten uit dit. Het is toch ongelooflijk dat iemand dan gewoon kan zeggen van fuck jou. Ja. Dat kind moet hier weg. Ja, nee, dat snap ik ook niet. Nee, dat snap ik ook niet. Hoe je dat over je hart überhaupt kan verkrijgen, dat begrijp ik ook niet. Maar, mensen. Nou, ik heb er wel weer een beetje genoeg van eigenlijk. Ja, dat komt dus allemaal, dat komt niet op televisie of wel? Nee. Gelukkig. Ik zie op televisie namelijk heel raar uit altijd. Oh ja, ja, ja. Oh ja, zal ik even vertellen, verklappen als lief luisteren. Ja, naast mij staat een enorme reus. Hij is echt heel mager. Ja. En, is allemaal we kennen hem allemaal. Oh, gouden tanden, nog niet, maar... En ik veel, wat zou ik alweer zeggen? Ze komen er, die gouden tanden. Hele gekke kleren, heel veel kleurtjes heb je aan. Ja. Wat heb je, ben je een beetje ziek of zo? Als je alles maar lang genoeg bij elkaar was, dan wordt het deze kleur. Hè? Dat zeg, denk ik dan. Ja. Het hangt een beetje vanaf of je additief of subtractief... Oké, ik ga jou nu gewoon verlaten, dankjewel. Want ik kan nog even... Famous last words. Oh, ik kom nog meelopen. Ja, famous last words. No Boris, no nation, stop deportation. Zo is dat, dankjewel. Gaan we het redden voor Michael? Ja. Ik hoorde dat we als ze nee zeggen, dan gaan we Den Haag bezetten. Oh, dat vind ik goed. De Tweede Kamer. Ja, en ik heb het wilde plan opgevat om een trekker te kopen. Dat schijnt namelijk te helpen. Oh, dan rijden we gewoon naar binnen, ja. Als je actie voert, dan heb je gewoon soms betere kans. Soms een mooie glazen pui, hè, de Tweede Kamer. Ja, precies, ja. Dan gaan we naar binnen. En zo'n klimmuur hebben ze toch? Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb er een keer in de hal gezeten, ben ik eruit gesleept. Maar nu gaan we met de trekker naar binnen rijden. Is goed. Hou ik jou. Dag Joke. Hoi. Zo, nou, dat was nog even Joke Kaviaar. Die had ook nog even lekker gezongen. Strijdliedrecord. Ondertussen zijn we nog steeds op het Jacob de Kom, Alfred Anton de Komplein. Bij het stadsloket en het sportloket in het stadsdeel Zuidoost. En er staat hier weer zo'n idioot op zijn telefoon te kijken. Is er wat gebeurd of zo? Hey, oh, ik was net bezig. Kijk, dit ben jij. Wat ben ik? Ik heb een zonnebril smiley voor je gezicht gedaan. Wat? Oh shit, oh wacht met zo. Met de link naar, ik weet niet. Ja. Je komt net op tijd. Ik hoop dat je het er mee eens hebt en dat ik content heb. Of akkoord, heb ik akkoord bedoel ik. Content is het verkeerde woord. Shit. Prima. Precies. Zeg het helder, zeg het lijn. Bedankt voor het compliment. Schrijf het goed, toch? M-I-K-A-E-L. Check. Mikael, ja precies. Dat... Zeg het helder, zeg het luid. Dat was zo chill. Die man vroeg nog aan me. Die man vroeg aan me, wat vind je van deze? Zeg het helder, zeg het luid. Mikael, het land niet uit. Ja. Want op de heenweg zaten we met die klanken. Ja, zeg het luid, zeg het luid. Het was van, anti-angliseringsbeleid. Hij zo, ja precies, ik snap je, ja. En toen gingen we zo oefenen en toen waren ze van, nee, shh. Hij back, zo van, nu even niet. En toen later stond ik hier, hoorde ik opeens vanuit de verte na die stilte en die Engelse versie, hoorde ik opeens vanuit de andere kant van de crowd zo, zeg het helder, zeg het luid, waarop ik gelijk, Mika, het land niet uit. En toen kwam die, dat was heel chill. En hij Ja, hij is net weg, hij is net weg. Ik ben heel blij mee dat we die hebben in onze taal nu. Beetje, snap je? Ja. Zeg het helder, zeg het luid. Beetje anti-angliseringsbeleid, want het gaat wel niet... Zeg het niet, helder, niet dat ik me er zelf nooit schuldig aan maak natuurlijk, maar het gaat om de intentie. En zeg de, het best, helder, zeg het luid. Luid. Mikael, het land niet uit. Zo is dat. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting, want ik heb er wel een beetje genoeg van. En dan sluiten we het gelijk af. Het wordt nu gedeeld op de socials. Op de socials, op, je hoeft de naam maar niet Joni. Te noemen. Sorry. Ja, nee, je hoeft de naam maar niet te noemen. Nu wordt het te commercieel, die hebben al reclame genoeg. Ja, genoeg parade voor vandaag. Dankjewel. Dus nou, lieve luisteraar, je hoort het al, het is een beetje afgelopen allemaal. Hey. Nou ben ik even kwijt wie ik moest hebben, want ik wou nog morgen of zo misschien met Michael even een beetje praten of zo. Wie is Michael? Oh, Mikael. Mikael, ja, sorry. Zijn moeder. Maar, Of die lange meneer daar zo. Dat is haar huisvriend. Met die grijze haren? Ja. Met die grijze haren? Ja, met het blauwe overhemd. Dat is een familievriend van hun. Oké, dankjewel. Nou, er is nog een kans. Ja, goeie avond. Mag ik u even storen? Kijken. Live op Radio Pannenkoek. Radio Pannenkoek? Ik ga even naar beneden, ja. Oh, kijk, ja. Oh, nog een treetje de andere kant op. Ja, jij bent wel groot. Hoe heet die radio? Patapoe. Patapoe, oké, mooi. Ja, maar ik ben naar jou verwezen door iemand... Ja, dat kan. Want jij bent een familievriend of zo? Ja, ik ben een familievriend. Ik ben een grote vriend van Mikael. En Mikael is mijn grote vriend. Kijk. Ja. Ik ben benoemd ooit als... benoemd. Ik ben mentor geworden van Mikael 4 jaar geleden. Ja? Oh, shit, wacht even. Kijk, 4 jaar geleden ben ik mentor geworden via Big Friends, dat is een stichting. Ja. Die koppelen mentoren aan kinderen die extra aandacht nodig hebben. Ja. Ja, en inmiddels is het natuurlijk een enorme vriendschap geworden. Nu is het echt mijn grootste mattie en mijn vierde kind. 11 jaar of zo? Nee, ik 4 jaar. 4 jaar? Ik 4 jaar, ja. Mikael is 11 en ik ben al 4 jaar zijn mentor, ja. Zo. Ja, superleuk. Maar ik zie hem niet dagelijks, maar wekelijks en soms dagelijks. Ja, we zijn gewoon hele dikke vrienden. Superleuk. Wat een mooi initiatief is dat. Ja, het is een mooie stichting. Een hele mooie stichting die dat doet. En ik ben een mega kindervriend. Vriendschappen zijn toch best wel belangrijk. Zeker, ook voor kinderen. Ja, zeker voor onthemde kinderen. Ja, absoluut. Ja, een beetje ontworteld. Ja, kijk, en hij leert mij van alles en ik leer hem van alles. Ja. Kijk, hartstikke leuk. Wederzijds genot. Wederzijds genot, ja. Zeker te weten. Dus wij hopen van harte, jongen, dat het iets gaat brengen. Ja. Maar het is heel spannend. Echt heel spannend. Ja, ik begrijp echt... Ik ben niet zo'n nieuwsjunkie tussen. Nee, maar we hebben gewoon de wind... Ik begrijp er echt heel weinig van, hoor. Dat je hier we hebben geen wind tegen, maar storm tegen. Ja, die Faber die ziet het allemaal niet zitten, IND ook niet. En ze gebruiken het nu een beetje als voorbeeld van... Kijk, wij zijn tough guys, wij laten ons niet beïnvloeden... Onmenselijke monsters. Ik hoop dat Omtzigt het kabinet laat sneuvelen hierop. Dat zou mooi zijn. Oh ja, dat is dan... Maar het is het alleruiterste, hè? Nou ja, het kan niet snel genoeg gebeuren natuurlijk. Nee, dat is waar. 100% met je eens. En dit lijkt liever vandaag dan morgen. Een mooie gelegenheid. Lijkt me ook mooi. Als dat gaat lukken, dan zijn we... Kunnen we snel regelen? Zou ook mooi zijn, ja. Kunnen we het snel regelen, ja. Weekend Omtzigt. Ja. Weekend Omtzigt. Ja. Lekker, man. Alright. Maar wat ik dus eigenlijk wou vragen is heel onbescheiden. Want ik dacht van misschien, lijkt het me heel erg leuk om gewoon even rustig met Michael te kunnen praten. Een keertje. Ja, morgen. Ja, dat kan. Dan moet je me even bellen. Ja? Kunnen we doen, ja. Oh, dat lijkt me heel bijzonder. Ja. Goed. Ik denk dat het wel kan. Te gek. Ik zal kijken wat hij morgen aan doen is, maar... Heb je een telefoonnummer voor me? Ja. Maak het even op. Zal ik het even intypen? Ik leg dit even neer. Sinta Vingaan, ook wel bekend voor, was heel